سبیل اللہ نے دین اسلام مراد دے نو دین اسلام نے دی انکار کرے دے او خلقم بندئی او نہ پریدی اسلام روڑو تھا والمسجد الحرام او من کول دا خلقو دا مسجد حرام نا او ویستل دا حق دارانو دا مسجد حرام دا مسجد حرام نا ویستل دا مستحقینو دا مسجد حرام دا مسجد حرام نا لیکن چی مومنین مستحقین دی دا مسجد حرام دا انتظام کولو دا سلور گناہونا ذکر شو دا دیر لوی دی دا اللہ پنیز بنی دا قتل نا صد عن سبیل اللہ کفر بسبیل اللہ صد عن المسجد الحرام او اخراج اہلہ منہ دا سلور جرائم شو سلور اور پینزم شرک دے والفتنة اکبر من القتل اور شرک لویا گناہ دا دیر لویا گناہ دا دا قتل نا اگر کی قتل پنا حقی وہ شرک داغ نہ لویا دا اور کہ قتل پہ غلطے شوی وی نبیا خوار گناہ نہ دا گناہ رو پنا حق قصدنم کری بھی یو سڑی خدا شرک قباحت او گناہ دا قتل نہ زیاد دا پینز وجوہات بیان کرل او پدی پینزو دلائل و سرائے ددی سوال ددی اعتراض جواب ور فاتش و دا مسئلہ چ آیا پا شہر الحرم کی اس قتال روا دے اس یا نہ دے ندا مسئلہ تا تا مامخ کی بیان کرے ور جمہور وائی چ آیت منسوخ دے قل قتال فیہ کبیر جنگ کول پا عزت مند میاش کی رجب کی او ذوالقعدہ او ذوالحجہ پا محرم کی کبیر لویا گناہ دا حکم جمہور وی منسوخ دے ذکر چی غزوہ حوازن پا حنین مقام کی او دا بنو ثقیف مقابلہ پا طائف کے او دا اوطاس پا مقام کی جکو ما غزا شوئے دا ندا ٹولا خنا او دا دیس حصہ پا اشہر الحرم کی شوئے دا فی باز اشہر الحرم ذوالقعدہ داخل شوئے دا او دا ذوالقعدہ پا باز ایامو کی دا غزا گانی شوی نو کا قل قتال فیہ کبیر منسوخ شوی نوے نو رسول اللہ ودا جنگ نوے کر دلتا با سوال راضی دا اگا جواب امیزدہ کا اگا دا دے چی پا اشہر الحرم کی خو دفاع جائز دا کہ دشمن حملہ ہو کی نبی آپ اشہر الحرم کی بہم دا جواب کی جنگ دل جائز دی دا خمخ کی آیت کی ذکر شوئے دی بلکہ کپا حرم شریف کی پتا حملہ کئی نم جواب ورکول جائز دی ندل تا خوب قرے بنو سقیف قبیلے والا حملے دا پارا راغلی و حنین تا دا طائف نا او رسول اللہ دا حقید دفاع کری وا او دفاع خوب اشہر الحرم کی جائز دا نو دا دلیل نسخ جوڑے دے نشی امونگ دا واقعہ دلیل نسخ برزو نو جواب دا دے چھ غزوہ حنین خو یقیناً دفاعی جنگو ذکر چھ بنو سقیف راغلیو حملے دا پا اور حنین خود مکی پخوا کے لے دا منا پخوا کے نو رس او مکہ فتح شیوا نو رسول اللہ دا جواب دا پار اللہ دفاع دا او آئے کہ اللہ فتح ہوا اور پسی دا طائف دا مشرکین جدی یا وڈلا اتخت دلا اوتاس مقام کے سب بندی اکردا ندا حقید مقابلی دا پارا اوتاس مقام تا رسول اللہ ابو عامر اشعری پا مشرعے کے مجاہدین اولے گا او طائف تچ دیس کسان واپس لارل پتائف کے پقلاگانو کے بنشو حنین کے خوشکستو خورو. نو نبی علیہ السلام پخفل مجاہدین سرا طائف تلار او داغی دا قلاگانو محاصرہ ہوکا. نو محاصرہ کول ہم جنگ دیکھنے نو اغا دفاع نوا بلکہ اغا ابتلاء ان حملہ و پتائف بندی او دارنگ ابو عامر اشعری ابتلاء ان حملہ کرے و پا اوتاس مقام کی اغا دفاع نوا او حال دارے چی ذوالقعدہ داخل شوے ہو او ذوالقعدہ پا شر الحرم کی شامل دے. نو اصل کی استدلال کی گی پا غزوہ اوتاس بندی سریہ اوتاس بندی چل ابو عامر اشعری پا مشرح کے سریہ لے گئے ہو اور پا محاصرے دا طائف بندی کیا اگر دفاع نہ ہوا بلکہ ابتدان حملہ ہوا اور ابتدان حملہ کو پاش الحرم کے من ہوا اور دلتا اکل رسول اللہ ندا دری خبر دلیل سو کہ اگر ممانعت منسوخ شو اگر ممانعت سے دے منسوخ لا دا جمہور ہو رائے دا او دا جمہور ہو رائے قوی و مضبوط دا. نو اس کے غزا غازیان غزا کئی نو دا کال دولس میاشتو کے ہر میاشت کے کولش خواہ دا حملے جواب ور کئی او کہ ابتدان حملہ کئی خود شرائط و خیال بس آئے لیکن دے وقتی خدا منسوخ نو نو اللہ پاک ہوئی چلا واقعی گناہ دا خدا سو خود دینا پینز قسم گناہون نور کوئے چی آغا دینا سخت ندی آغا پینز گناہون بیان کرد والفتنة اشد اکبر من القتل ولا یزالون او ہمیشہ بیدوی چی جنگ بکئی تاسو سرا تر اغی چی را اگر زی تاسو لرا دخفل دننا کچر طاقت لری مانا دادا چی دا طاقت دی نشتا چی مسلمانان مرتد کی نا مسلمانان نمرتد کی گی جاگی زرنا ایمان دیر مضبوط دے خود دی کا وس رسی نو دی بیرتا مرتد کی او کنی جنگ کی او سوک چی را اگرزی دستا سنا دا خپل دین نا او مرشو او حال داو چی کافرو بیا ایمان را نورو دا غصد ارتداد پا حالت کی مرتد مرشو نو دا کسان چی دی برباد شوی دی نیکی دی پا دنیا و پا آخرت کے او دا کسان خواندان دا اور دی چی دی با پدی اور کے ہمیشہ اسی دن کی وی ذکر چی کافر مر شوی دی او چی کافر مر شی نو آغیر پارا خود و زخم وطل نشتا نو ہم فیہا خالی مطلب دا دے چدبی آئندہ دا پارا ہم ستاسو خلاف و جنگ جاری ساتی ترسو چی تاسو اسلام پری نظر او مرتد نشی نستاسو و دریپ و منس کے مفاہمت او مصالحت او راضی نامہ نشی کے دے ذکر چی دا جنگ دا دن دا پارا دا نظری خلاف جنگ جاری ساتا ہے او اشہر الحرم کے مکوائے باقی جاری ساتا ہے او پاش الحرم کے جدی نشے وانو دا غلطی شے اللہ معافی ہو پا خطائے سر اوشوہ چی داغی رجب داغی دا جمادی الثانی آخر روز اخکار دل و حقیقت یا غد رجب روز او دا دی پا مقابلہ کی کافرانو پا مقابلہ کی بے شک اغا کسان چی ایمان روڑے دے پا توحید باندے او اغا کسان چی ہجرت کرے دے دا دن دا پارا او اخفل آبائی او محبوب وطن پریخے دے چی مکر او جہاد کرے دے پا لار دا اللہ کی دے ہجرت نہ بات پکور کی پکلار اناس نہ دی بلکہ جہاد جاری ساتھ دے نو دا کسان چی دی امید بقید رحمت دا اللہ یعنی دیدا کار دا رحمت پا امید کے کئی باعث او محرک دی جہاد او دا ہجرت دا اللہ رحمت امید دا رحی دا رحمت پا امید بانی جہاد ام کئی او ہجرت ام مگر بعض مفسرین وائی کہ دا جملہ خبریہ دا خو معنا دا جملی انشائیے دے دا کسان دی امید کئی دا رحمت اللہ امر دے جملہ خبریہ دا ذکر چی مزارے دا فعلی مزارے دا جملہ خبریہ فعلیہ حکل دا دا امر پا مانا راضی دا انشاء پا مانا راضی دا کسان چی دی امید دے کئی دا رحمت دا اللہ دیتا زویما او دیتا ز حکم کوما کہ تاسو دا اللہ دا رحمت امید کوئے او دا اللہ دا رحمت امیدوار اسے گئے ذکر چی تاسو مستحق دا رحمت ہے ایمان امراوڑے دے و ہجرت کرے دے و جہاد کرے ایمان ہجرت او جہاد دا ذریعہ حصول رحمت خدا بندی دے ایمان او ہجرت او جہاد ذریعہ حصول رحمت الہی مومنین مہاجرین مجاہدین مرحومین دا اللہ دی دا اللہ پہ رحم کچھ ہجرتم فی سبیل اللہ اللہ در ازاد پا رہی اور جہادم فی سبیل اللہ دا اللہ در ازاد پا رہی اور دا اسلام دا غلبے دا پا رہی باقی سا غرض نہیں کہیں جیسے ہوٹل کسان جگونا کی دنیا کے جنگ روانوں جنگونا روان دے سوک دا قبیلے دا پارا کئی اور سوک دا نسل نسل اور نسب دا پارا کئی اور سوک دا ڈلے اور دا پارٹے دا پارا کئی جزما پارٹی اچھتا شیعہ بلا پارٹی ہم دا مسلمانان ہوئی خودے ہوئی جاگا غالب شی اور دا بل ہوئی دما پارٹی غالب شی ندا خوما گا جنگونا شو چکم کو خواب عربو کے دا قبائل و جنگونا یا نن ام زی پزے کل جنگونا شروع شی دا محمد اور دا باجور پا مرس کی محمد قوم ام راوزی ام ارچو کی کینی اور باجوریانم کینی اور دوارہ تباہ ہاں کچرے یو مسلمان پا بل مسلمان حملہ کئی یا دا آغا پا مال حملہ کئی یا دا آغا پا عزت حملہ کئی نو دی وقت کی بیا رسول اللہ اجازت ورکڑے دے چتے دا خپل زان اور دا خپل مال اور دا خپل آبرو دا حفاظت تا پارا دا آغا دا حملی جواب ورکی او لاسو خوزائے لکتا مرشوین شہید بشی او کستا دا لاسا آغا حملہ آور مرشو نتبا دا اللہ پنیز گناہگار نہیں دنیا والا کتال سزا ور کئی نور بکی عقیبہ خبر نہیں لیکن اللہ کو خبر دے آخرت کے بعد گناہگار نہیں اکا مرشن دا اللہ پا دربار کے بشری آغا اجازہ شتا دین علاوہ دا اجازہ نشتا کہ قبیلہ زما کمزور کی گی او دا زما دا پارا لویا بے غیرتی دا او لویا بے عزتی دا او لویا شرم دے او زمان پوز اپری کی گی نو کمرم او کارس چکے گم او دا ممند قوم دا پارا با جنگے گم نو با جنگے گا خو نیغ مزی دوزخ دا لار دا دوزخ دا خسرت دنیا والآخرہ دنیا کی حمر شوی او قبیلہ ام در نپاتی شو جیداد ام پاتی شو دا کم عزت دا پارا تبا جنگی دی چی زمان دا قبیلی عزت و چک چی اغم دل تپاتی شو او تا تیمر شوی دنیا خود دل تپاتی شو اور آخرت کی دماغ سر بدوزخ لزی ذکر چی رسول اللہ ویلی دی چی زلتق المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار چی دو مسلمانان تورا واخلی یو بلتا مخامخشی و قاتل و مقتول بدوارا دوزخ لزی نظر اصلا دلی وینا مطابق مسئلہ ہم دادا چی دے بدوزخ لزی باقی ہمیشہ ساتھی ہے کہ سوخ نہ لے گی اغزان لباس دے خود زیبہ دوزخ دا زیبہ دوزخ نو خسرت دنیا والا آخرہ ہم دیتا ہوئی دنیا ہم پاتے شو قیامت کی داغنہ سخت آزاد کے مان او ځان دې قربان کو سر ورکول خو آسان کار نه. د قبیلی جنگ شروع شي نو صلح کوا، او که نه کیږي صلح نو کور کې بند کینا او لا توره خپله ماته کا، چې اسې نه چې غصه کې راشي نو پچا به اوچا دی ځان غیر مسلح کا. چې مسلمان دې دلا سمول نشي چې دا هدایات د اسلام خود جد فی سبیل اللہ جنگ شروع شی نبیاوئی چی دا جنگ تا بد گران خکاری او دا جنگ ستا فخ ندے خودی کستا خیر دے عسا ان تک رہو شین و خیر لکو دیکھ استا عزت دے دیکھ استا جون دے جہاد کی عزت دے او ترک جہاد کی ذلت دے دنیا جون بپا دیشی او دینا بغورا جون پا جنت کی ملا ہوش انتا سستی مکوا ناراستی مکوا مرد بس امراضی پتا دا دنیا دا ہمیشہ پاتے که دو دا پارا اللہ جوڑا کرے نہ دا دروانی دو دا پارا جوڑا کرے دا بروانی گئے ہو ذات نگم رفی من مائن کے گا خوچے کل ادا سے جنگ شروع شی چی دا اللہ دا رضا دا پارا نہیں دا خپل دین دا اچتول دا پارا نہیں دا قبیلی دا اچتول دا پارا ہی نبی ادا تورا ماتا کا او کور کے گھٹ کے کینا کہ صلح نشے کو لے کنی اول خبر آو دیا صلح بکر او کہ مایوس وے نبیہ وطارو گورا ما یو حدیث کے راضی کہ جنگ کی گی نتو اتا گورا ما کہ گورے نستا جذبہ برا اوچتا شی کہ زمزم او دا جنگ کو ما نا اغا جنگ بدتا شیطان خیستا کی دو رسول اللہ وی چاڑو گورا مو آغی جنگ تا بٹ کے نا کنی شیطان با آغا جنگ دتا خیستا کی نا روان بش نو خسرت دنیا والآخرہ دنیا و آخرت بخراب خدا دے چھ جہاد کئی دا اللہ پلار کی دا دن دا غلبی دا پارا نو اللہ وی چھ دیتا زویما چھ دا اللہ دا رحمت امیدوارو سے گئے دا اللہ دا رحمت مستحق امتاسو یہ مجاہدین اللہ در رحمت مستحق او اولیاء چاہتا ہوئی کہ پچاد اللہ رحمت کی او رحمت پا مجاہدینو کی نو اولیاء کرام بزرگان اللہ والا خلق مجاہدین دی او جی جہاد نہ کئی یا گھٹ کی ناس دے نہ دے یواز مسلمان قدر دے نہ دے درجہ دے رکم اللہ کدے اس اخلاص شینوں بھی غنیمت ہو گنی او دے لہذا زبرگے او دے درجو پتا ماں دے جدا سے بڑے لوئی بزرگ دے دا دیر کمزور ہے مومن دے دا سے مو آیا چھ لوئی بزرگ دے دا آیا چھ دیر کمزور ہے مومن دے کافر ہوتا مو آیا کو دیر کمزور ہے مومن دے دیکھ اخلاص شید اللہ پا دربار کے سر پا سر اخلاص شید اور رحم پہ اللہ اوکی نوم جلوی غنیمت ہو گرنی درجے اچتے جدہ پارا کم دے کدے پا گھٹ کے پروس کے زرزلہ اللہ اللہ ہوئی او کدس درہ ہوئی او لکونہ زلہ زوتی او کدے پا یو اخفہ اولار دے او قرآن ولی بعض کسان پا یو اخفہ ادری گی ماتا پھر سے ویلی ہو چا قرآن با ختمائی او یو کالا پورے پا یو اخفہ اولارے نو علب آستا وظیفہ پخیگی اور علب دی بزرگی پخیگی نو دا دیر لے گربہ مسکین دے اور بدعتی دے تا تکم خلے ویلی دی جی پا یو اخ پودرے گا یو کالا پورے اور کم پیغمبر ویلی دی تا تکو اللہ ویلی چی دوار اخ پی میں دلدر کری دی پا دی اخ پوبانی گردہ ادرے گا دور اخفی اللہ دے استعمال نہ ور کری دی تا یو اخفا اچتا نہیں ہو لی دا اولاری او قرآن دولی او ذکر کئی او دا کئی او خلق ہوئی لویز برگ دے و یو اخفا اولار دے دا دیر روی منافق دے دا دیر روی بدتی دے دا دین تا نقصان خم دے بدتیانو او رسا ہو او دنیا را روانا دا چرتا دی پلانے بابا دے و یو اخفا اولار دے عظم چی کار میں اوشی ندا اللہ پیغمبر پا دو اخفو ادری دو او استاد پھر سے پیو اخ په اولاد دے قران ولی او رسول الله په دوخ په اولاد او قران به نوستو د تا ته د الله کا خو لیدا دا ماتا زما پیر سے بھولا کہ پری کارو کا مستا وزیبا علا پخیگی اور بیا بدی بزرگی پخیگی دا دیر لوئے مکار اور فریبکار دے لیدی نظام ساتھ ہے زنہار ازا قوم نباشی کے پرے بند خدا را بسجودے و نبی را بدرودے بزیر دلق مرسا کمندہا دارن دراز دستی این کوتا ہاستینا بھی دا دیر لوئے مکاران دامی ندی ویلی چی کافران دی دامی ام ندی ویلی چی مشرکان دی خبر از ما صحیح نوٹ کوا خو دیر لوئے مکاران و فریبکاران دی او گربائی مسکینان دی او مفتدعین اور بدتیان دی عبادت کئی پا طریقہ دا پیغمبر نو ثواب دے کہتا عبادت کئی اوزان کرائے خود رسول اللہ پا طریقہ نہ کئے نو بدتیئے حس ملا نشو زان دے سکڑے کو او تا تا اجر پزے التبا عذاب ملاوی کی چی دا پیغمبر دا طریقی خلاف تاکار ولی کرے ما پیغمبر لے گلے چی دا اگر پا طریقہ جون تے روائے او تا پا بلا طریقہ دا زان نا جوڑا کچی ما تا پیر سے بھی لیو نو اصل پیر خو رسول اللہ دے پیر خو رہنما تا وئی نو رہنما خو اللہ پیغمبر را لے گلے دے باقی با طول دے پیغمبر پا طلبانے تلے کم علماء دا اگر پا طلبانے درانوی نا ٹھیک دا آگی دا پا درون نظر گورا خو اصل رہنما خو رسول اللہ دے من پیغمبر خو رازی نا در سارا مجھے اب کو خوانی پیغمبران دا رشتے نہیں دی خدا آگی دور خو تیر شوے دے تا پا دمرا خبر ہے نا پوئے گے دا بدتیان مجاہدین مرحومین دی مجاہدین اولیاء اللہ دی مجاہدین محبوبین خدا دی دا اللہ محبوبین مجاہدین رحم دا اللہ پا مجاہدین درجہ دا مجاہدین اچھتا دا زبرگان مجاہدین اللہ والا خلق مجاہدین خوچ فیس لائی اصنا جب یوم الارم شو نبیہ ہوئی جیسا مجاہد ما دا مجاہد سے ما شمان لوبا نا دا یہ بس کلاشن کو بھی زکی نا مجاہد مشی فی سبیل اللہ لتکون کلمت اللہ ہی العلیا لابتغاء مرضات اللہ او کا خل مر گرئی نو دا آگئی وقت کی مدزان دا لبڑا جوڑ کے خیر دے ارد کتا تا خل لبڑا و گدر وئی نو پری مشر میں گا ارد دزان نواقی گدر جوڑ کا دا مسلمان پر مخت نا سے کمزور ہے جوڑ کا کہ خلق قدر پوری خاندی نو لزل دے او خاندی سلزل دے او خاندی تبا آغاز ہے کہ لاس نو چت ہے مسلمان پر مخ کے بدا سے کر دے کہ پتا با دخل کو گمانو چی جا دیر برزل سڑے دے نو سوک با بے غیرت ہوئی سوک با بے حمت ہوئی سوک با برزل ہوئی دے خبر و پرواہ مساتا ارتا دے تزان نواقی پا دا وقتی گدر جوڑ کر روحما او بیدا ہاں چا بنی حملہ کئی نہ بیا دے دفاع اجازت شتا وہ چا آغا صورت نہیں نہ پکلا رکھے نا دروازہ دان پسی بند کا دے وقت پہ گٹنے کے ناستل تالا غور دے دا اسلام تعلیم مصالحت خو ضروری دے کہ نہ ان کا آگے نہ ناکام شوئی نہ بیا دروازہ دان پسی بند کا چے باہر رہو نہ ہو کہ سوک ستا دلا سے کہتا خوب نشی مسلمان ستا دلا سمر نش اگر کہ مسلمان تا سر سے بدم کری خدا ہر بد جواب ٹوپک چلول نہ دی یہ دو تن جنگی کی نا ضرور غلطی خوب دیو ہی خدا ہر غلطی جواب خو مرگ نہ دے ارتا بد کری دی معافی ہوگا جاتے کرے دے معافی ہوگا بتائے ظلم کرے دے ہم معافی ہوگا خود فی سبیل اللہ وی نقائی کا یرجون رحمت دقد اللہ در رحمت امیدوارا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا فی الدنیا والآخرہ تپوس کئی بیس تانا دا شرابو او دا جوارہ پبارہ کے او آیا پدی دوارو کی گناہ لویا دا یادا چی نقصان دیر دے او سلکی فیدی دی خلقو دا پارا خو نقصان دی دوارو دیر لوی دے دے نفع دا دوارو نو چیوشی نقصان زیادی نو آغا بپری دے او چی نفع زیادی نو آغا ولو کے لگ نقصان راست کی لکا چی فیدی دے رہا دیر فیدی دا پارا لگ نقصان برداشت کول غواړي نو شراب کې نقصان ډېر دی ځان پې وساتئ خمر څه ته وایي او میسر څه ته وایي او دا تپوس چا کړی وو تپوس بیا خپلو مسلمانانو مرګرو کړی وو لیکن چې مخکې نه شراب په دنیا عربو کی مروج اسلام کی لا حرام شوی نو نو تپوسونا بکیدل نو اخبرو مرگرو تپوس کر خمر اول لغوی معنی ایز دکا و لغت کی دا خمرون معنی دا سترون سترون لکا خمار دوپٹی توئی یا سرپیچک توئی یعنی اگر کپڑا چ زنانا پہ سر پٹئی آگے تا خمار ہوئی او اگر سادر چمنگو تپرونے وایو چاہ سر نخو پورے ٹول بدن پہ پٹی گی آگے تا خمار نہ ہوئی آگے تا جلباب ہوئی جلباب لوی سادر تا جلباب او خمار اغا کپڑا چی صرف سر پہ تڑی او یا اغا کپڑا چی اغا سر او سینہ پہ ہم پٹائی چی آگے تا منگ دوپٹا وائی ندغی دوپٹی تا خمار ہوئی ندی تا ولی خمار ہوئی دکھا چی دی بانی سر او سینہ پٹی گی وجہ تسمیہ داد لکھا چی خمرن مانا سترن وطول اور غطاء نو نشہ آور شے چی سوک استعمال کیو شراب اس کی نو پا عقل باندی پردہ پریوزی او عقل پت شیکار نکل دی وجنا دی شراب تا خمر وئی چدا دا سڑی پا عقل پردہ آچائی او دا اخیار سڑی نا عاقل نا بے عقل جو رئی چی بیا دا نشی پا حال چدا دا ما شمانو غنی دا بے عقلے کارونک صحیح مسلم کتاب الاشربا کتاب عبداللہ ابن عمر حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الاخره عبد الله ابن عمر نے روایت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ہر نشہ آور اور ہر نشہ راوستن کے مشروب خمر دے عربی کی وقت خمر ہوئی یا مگت پختو اپ اردو کی شراب ہوئی گنی پا عربی کی شراب مطلقی دسکل اسیست ہوئی کہ حلالی او کہ حرام خوزمان پا جبا کی دغی نشہ آور سیستا من شراب ہوئی او هر دسکل سیستا شراب نه ویو و عربی کی هر مسکر تا خمر ویو کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام هر مسکر حرام اکثر احادیث کی کل مسکرین حرام راغلے دے لیکن پا بعض احادیث کی کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام راغلے دے چتا تا ما حوالہ ورکلا مسلم کتاب الاشربت دے ابن عمر پر روایت سرد احادیثی مرفوع راغلے دے ابن عمر قول ندے دے رسول اللہ کو ابن عمر راوی نو بس خبر اخلاص شو کہ رسول اللہ دی اسی تعریفو کی نے پڑے کہ دویمہ خبر آرو جائز نہ رضا اللہ پیغمبر تعریفو کو چہ ہر نشہ آور مشروب تا خمر ہوئی کد انگورو نہ بھی جوڑ کری وی کد قجورو نہ جوڑ کری وی کد ورگوشو نہ جوڑ کری وی کد غنمو دا جوارو نہ جوڑ کری وی ہر سی نہ چی جوڑ کری وی دا خوش شرابیان دی شراب مختلف سیزنو نہ جوڑی خوب مدینہ منورہ کی بزیاد شراب دا قجورو نہ و دا انگورو نہ جوڑی دل زیاد دا قجورو نہ و دا انگورو ہم جوڑی دل قجورو دا انگورو ورنہ رسول اللہ نہ دا قجور نم واغستو نہ دا انگور واغستو نہ دا غنم و دا جوار واغستو نہ دا ریجو واغستو دا ریجو نم خلق شراب جو رہی مختلف سیزو نہ دی نمون ایوانا غستو خطا توی چھ ہر اغا مشروب چھتے اس کے او ہغا پتا نشر آولی و عقل دے پردا چھئی او تبیا سیزونا پہ جندے نشے مزدغی تسکر ہوئی اسی معمولی درد سر چھ سر دردو کی یا اسی سے پریشانی راشی اگی تسکر نوئی چھ تمیز ختم شی ندا سکر چھ کم شہر آولی دیتا پا عربے کی خمر وئی دا حرام قطعی دے او چاچی شراب پا دنیا کی اسکل او دے مرشو پا دی حال کی چی شراب پی دغس اسکل او مرشو تو بے اسطلی نوا نو آخرت کے بلے شراب نس کی آخرت کے جنت کے چکم شراب دے اغب دے نس کی جنس کی سو معنا دا پا معنا مزان پو یوا حالتا نور حادیث یو معنا دادا چی دے با جنت تن داخلی کی ابتدا ان دا جنت شراب با نس کی یعنی جنت تا با نداخلی کی جنت شراب کو با علس کی چی داخل شید نا ندا نفی دا شرب کنایا دا نفی دا دخول ندا ابتدا ان کو پس دا عذاب نبا داخلی کی لیکن چی کافر خونا الا دا چلے شراب تا حلال وئی نو بیا خجرا میں شب دوزخ کی او چا حلال نوئی خسکلی وی او توبہ نی اس طریقے دا غسی مرشو نو دوزخ لخو بزی اللہ پاک تا غواری نو عذاب بدل ورکی مستحق دا عذاب خود دیر روی کبیرہ گناہ کرے خو ابتدا ان بدے شراب دا جنت نس کی او دا جنت نور نعمتو نمم نس کی یعنی نبا داخلی گی اور پس تا عذاب نبیا چا اللہ داخل کی نبیا جو شراب وہ مسکی اور سب یوا توجیہ دا توجیہ کم لینا معلوم اکرا الفاظ کی خدا قید نشتا چی ابتداء ندا دا نور و احادیثنا او دا نور و آیاتنا او دا شریعت دا نور و اصولنا او دا قواعدنا معلوم اشوا چی احادیث کثیرہ موجود دی چی مرتکب دا کبیرے کا دیر غٹ گنام کری وی خوچ ذرہ ایمان پر ذلکی وی پوٹے ایمان امید ارید دانے مرا ایمان پر ذلکی وی شکو تا زبزب نئی نو دے با جنت تا دا داخل دونا محروم کی گینا کډیر مودا پاتې شي دوزخ کې ګلګا راغد الله کار دے او آخر کار به الله بولي دی بم شي نبی د دې سمانا دا نبس کی نبا داخلی کی ابتداء دا نور احادیث پرانا کی دا تشریح شوا احادیث دیو بل تشریح کی دیمت و جی دادا دلم یشرب ها کہ جنت تا خوبا دے داخلی کی او پیدیشی چلا و تا معافیو کی اول سر نے داخل او یا بعد العذاب داخل کی خوزی خوبا زی او یا قبل العذاب کا اللہ معافیو کی او یا بعد العذاب نو جنت کے چه دے داخل شی نو باقی نعمتنا دا جنت با دے استعمالی خو شراب بور بنی بندی او شرابو تا بے ضرور نکی گی نو شراب با دے اڑو غاری نا دا تا تا بیاد سوال جواب در کومک تا ویخ ناس دے کہ قرآن کی خوئی کی جنت کے خلق سغواری آغبا ملاوی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ او منگویو جنت تا خوبا لارشی یا قبل العذاب یا بعد العذاب کو شراب با نسکی دابا پہ بندوی نبی عددی آیت سمانا شوا کہ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي فِي انفسکم و لکم ما تدعو اور قرآن کی دا جنتیان پا بارا کی لفظ رغدن استعمال شوئے دے اور حیث و شیطم استعمال شوئے دے جکم زیخوا خی پا فراخی سر ملاوی تو جواب دا دے کہ اللہ با دد مزاج بدل کی اور طبیعت و بدل شی دد شراب و طبیعت و ضرور نکی دد جنت شراب دیر خشے دے دیر لذیذ دے خود دد آدھو ضرور نکی کی دے بد جنت شراب اور غالی نن جو محروم پاتے شد دی اعلیٰ نعمت ما بہرحال دے دادا معنی خمی ذکر اکری چلتا دا نور و احادیث سرا آیات سرا دا شریعت دا اصول و مسلمہ سرا تعارض ختم شی ذکر چی دن کے خود تناقض نشتا دا اللہ پا خبرو کیم تناقض نشتا اور دا اللہ دا پیغمبر پا خبرو کیم تناقض نشتا خو زان پو یول گوائی دا خو جو فنی خبر وطا دا میں اکلا خو جو کما مقصد دا پارا ما حدیث پیش کرے دے آغا دا دے کہ دا دیر لوئے کبیرہ گناہ دا اور دیر لوئے خبیث شے دے کیا دنیا کس کے لیوی قیامت کے بشراب دس کی دا وعید شدید کو شراب وئی ستا ہر مسکر تخمر ہوئی دا چا ویلی دی دا رسول اللہ ویلی دی من چا ویلی دی راوی سوک دے ابن عمر دے کم کتاب کی دی صحیح مسلم کتاب الاشربت دی اور دا صحیح مسلم حدیثوں نے ٹول صحیح ہے کہ ضعیف حدیث نہیں بخاری و مسلم اور دا پری الفاظ سر بخاری کی نشتے ہو مسلم کشتے دارنگی حضرت عمر فاروق یوزل تقریر کو اور حاغا تقریروں پر بخاری کے نقل شوئے دے اگو تقریرو و یو خبر پر کدام ہوا ممبر دا پاس دا جمعی پرس خطاب عام ہو او ممبر دا پاس ہے اویچ الخمر ما خامر العقل کہ خلقو شرابو پی جنے خمر و شراب اغسیجتا وئی کہ پا عقل بانی پردہ آ چاہیے نو ماغا مطلب شو چکم پا حدیث کے راہ لے امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل اور جمہور فقہاء اور محدثین اور ائمہ اربعہ کی دا ائمہ ثلاثہ چما نمونہ واغسل ددی رائے او تحقیق علمی عمدہ دے چکم تاتا میں اکو چہر مسکر تا شراب وئی خواہ دا انگورو نوی کدا قجورو نوی او کدا وربشو نوی او کدا بلسیزی نوی فقہائی حنفیوں کے حنفی مفسرینوں کے علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے دا ائمہ ثلاثہ دے قول لا ترجیح ور کرے دا وَإِن كَانَ حَنَفِيًّا ملا صاحب خوئی کے نا کہ دا حنفی مذہب پر خدل لویا گناہ دا ملا صاحب خدا ہوئی خواد ضرورت دا وجہ نے فریدی او کہ دلیل دا وجہ نے فریدی دا لویا گناہ دا و تعذیر باور کئے چاوے لی دی ندے دے شامی و عبارت گردان شروع کی ندا ویلی ندا پیش کئی چھ رسول اللہ ویلی دی ندا وی چھ صحابی ویلی دی ندا وی چھ ابو حنیفہ ویلی دی ابو حنیفہ کا ویلے وین ہم منگتا منظور وا واقع ہم ندی ویلی امتقدمین فقہائی حنفیہ ہم ندی ویلی چھ گناہ دا امتاخرین ام طولو ندی ویلی ماورا و نہر کے بعض علماء ویلی دی کہ وقالو ماورا و نہر کے بعض علماء وائی او غم رسلنی کہ المنتقلو من مذہب الى مذہب بدلیل و برہان آسم یستوجب التعذیر دا گردان شروع کی نمونگ وایو چہ دا عبارت مطلب دا دے چہ تلہی دا پارا انتقال کئی نفسانی خواہش دا پورا کول دا پارا دا حنفیت پزے شافی مسلک اختیاری او یا بل ذکر چہ خواہش التا پورا کی گی ندا یقیناً گناہگار دے یعنی عبارت دا مطلب دے کہ دلیل پہ ویوم خودے دے دلیل دا وجہ نہیں حنفیت نہ بل مسلک تے نزی دے دے نفسانی خواہش نہ پا رہا دے دے متبع دے نفس و ہوا دے اب متبع دے حرس و ہوا دے دے نہ متبع دے ابو حنیفہ دے نہ دے شافی دے نہ دے مالک دے نہ دے احمد دے نہ دے بل دے نہ دے بل دے دے دے متبع دے ہوا دے اب متبع دے ہوا یقیناً ملعونی اب مستحق دے تعذیری مستحق دے سبی او کہ دے شرعی مصلحت دا وجنا یا دے دلیل دا قوت دا وجنا دا خپل ذاتی غرض دا وجنا نا حنفی مسلک پزیب المسلک اختیار کی دیکھ دا نہ صغیرہ گناہ دا نہ کبیرہ گناہ دا بلکہ دیکھ اجر و ثواب دے او دے گن مثالنا نورم دی خودل دا مسئلہ غیر بحث دا نما دا آلوسی حوالہ ورکرا کہ آلوسی دے کلک حنفی دے مصنف دا تفسیر روح المعانی لیکن پلی مسئلہ کہ اغد ائمہ ثلاثہ مسلک تا ترجیح ورکرے دا از روئے دلیل از روئے دلیل او دلیل کم یو دے نتاتے میں بیان کو رسول اللہ حدیث میں پیش کو اور حضرت عمر حوالہ میں ورکر نبلکم دلیل غواری او لغت میں پیش کو یہ لغت کی خمر سطر تا وہی اور عقل پٹھائی ہم لغوی دلیل دے اہم دا حدیث مرفوع دے اہم حدیث موقوف دا خلیفہ راشد قول دے نو دینا مضبوط دلیل کم یو دے چستا پہ سفرا ماتا شی بل خماتا ندے مالو چستا پہ دے سفرا نماتی گی اور سو اتمینان نرازینو نور مکم طریقتا کوئے کم ہر مسکر تا خمر وئی کدا انگورو نوی کدا قجورو نوی کدا وربوش نوی کدا ارسنا کی وی اگا ارو باس مکوا چه سنا جور شی وی خوچی دی شید سکلو وی او نشرا ولی داغی تا خمر وی حرام قطعی دے و خبیش دے او حد بھی جاری کی گی با کدا وربوش شراب اسکلی وی نو باتیا کوری ورکے او کدا انگورو اسکلی وی نو باتیا کوری دی اب کہ قجور اس کے لیے بھی نہ ماتیا کوڑی بھی اس کا دا مسئلہ شوا چھ دیر اس کی نالا با گناہ آئی ہے کہ نا فلکیم گناہ دا ولی کہ دیر اس کی خو نشا بشی او کہ لگ اس کی نشے نشاور دے خودے با نشا شوے نہیں دکھا چھ مقدار بے لگ تجھے حکم معلومون غالی نو حکم بدا سنا معلوم ہو دا حدیث نما معلوم ہو ملت ذریعہ منسر صدا دا خپل عقلیات بنے حکار نہ کی دو حدیث گو رہا کہ رسول اللہ پڑے کے سوئے دو حدیث صحیح رہا غلے دے کہ ما اسکر کثیره فقلیله حرام دا دا فقہا و قولم دے خدا پا حدیث کی مراغلی آغا مقدار کے دیر اس کی نو نشکے گے نو کد آغا لگ اس کی اگر کی نشہ نشے وہ مادہ دا سکر پکے موجود دا او آغا خبیص و پلیت و گندہ شے دے نو آغا ہم حرام دے اگر کی نشہ شے دے کہ مادہ دا نشیب کے موجود ہے خجون کی مقدار لگو نو ذکر نشا نشوی نو ہم گناہ دا ہم حرام ہاں چھ مادہ دا نشید سر نئی لیکن نبیز التمر نبیز العنب جوس جوس دا قجورو دا انگورو دا مالتے دا میوو رس خلق و باسی اگر تا نن زمانے کی جوس وئی اگر حلال طیب دیوی هم دا انگورو هم دا قجورو رسول الله بسکل او دا نبی علیہ السلام دیر محبوبو مشروبو چی دا قجورو نبی رس راویستو او انگورو نا هم ندابا نبی علیہ السلام اسکل او بلکل حلال طیبو ذکر چی انگورو حلال دی نو دا آغا جوسم حلال دے او قجوری حلال دی نو جوسم حلال دے او حلال طیب دے سشک و شبہ بگیوم نشتا خوچ کلپ کی دے سکر مادہ پیدا شوا اپدا سے لوخی کی دے بند کچھ سمودا پس آکے جوشو خوڑو او آگے کے سکر پیدا شوا یا دے پکار خانہ کی جوڑ کو ہر سب بارہ طریقہ دے جوڑ کو طریقوں کے زمان باس نشتا باقی شرابیان پوئی گی چی شراب بکم طریقہ جوڑی گی ہر طریقہ چی دے جوڑ کو خوچ سکر پکے راغ ہے کہ پا کارخانہ کے جوڑ کری ہوئی اکہ پا کور کی پا منگی کی دے جوڑ کری ہوئی اکہ پا ہر سکی دے جوڑ کری ہوئی اکہ سکر پکے را گئے اکہ دا قجر ہو اکہ دا انگور ہو اکہ دا ورمش ہو اکہ دا بلس ہو بس دا خبیث دے حرام قطعی دے و گندہ دے اور سو کی اس کل نو سزا دے امام سے پنیز بانی آتیا دوری دی اور امام شافی پنیز بانی سلویخ دوری دی نو کہ دا شافی با مسلک عمل ہو کیا سلویخ دوری ہوئے نو خیر دے کو راجق خو آتیا دوری دی آتیا دوری دی اور دا قیامت سزا قلعہ بیلا تھا اللہ دا چی توبہ اوباسی نو دنیا کی خوبہ سزا اتیا دوری ورکو خو قیامت عذاب نہ بپاکش اللہ با عذاب نہ ورکی زکر چی توبہ تائش او اللہ توبہ قبلی دا دے مسئل دیتا خمر وئی مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی رائے دادا شاگردان و سرهم متفق ندی او سے جزیات کی متفق دی او سے مختلف دی ابو حنیفہ رائے دادا الخمر الشراب المسکر من العنب فقط روح المعانی خمر اغا شراب دے چھ نشر آولی خوچ جورشیوی دا انگورونا اور فقہ کی تعریف کر دے ہوا نیو من ماء العنب اذا اشتد و غلا و قذف بالزبد فقہ کی دا عبارت فقہ حنفی کی ہوا نیو من ماء العنب اذا اشتد و غلا و قذف بالزبد دا انگورو کچا اوبدی ان جوس او رس دے دا انگورو کچا ابو دی چی پو اور دے یشولی نئی او اسے پو یولوخی کے واچے کے دے سوخ کی چی دا کلکشی او جوشو وحی او زگو غرزئی نو دیکی مادد نشے پیدا بشی بزدقی تا خمر وحی دا لگم حرام دی او دیرم حرام دی او سزائی اتیا دورین او که دا انگورو پا زید قجورو نوی دا وربوشو نوی نو که حقا سکر پا که پیدا شی نو حرام خودی دا امام ابو حنیفہ پا نیز بنی همو خو خمر نده حقا حرام دی خو خمر نده نسکن کے گناہگار دے دا امام سے پا نیز همو خو حکم دا خمر پا نافذ نده حد دا خمر با بین جاری تھی ہر حرام خو شراب نہیں کیا چاہر حرامی نہیں شراب بھی نہ ہر مسکر حرام دے خو ہر مسکر خمر نہ دے اگا مسکر خمر دے چی دا انگورو نہ بھی او کدھ نور اشیاو نہ جور شوی ہوئی او مسکر ہوئی او سکر او نشرا ولی نو حرام خو دی خو خمر نہ دے دا امام سیب رحمہ اللہ تبارک و تعالی رائے دادا خدا رائے کمزور ہے دا رائے کمزور ہے زمون اتفاق نشتا اور زمون سا حیثیت کے اتفاق و اختلاف کو زمون سا مقام دے دا باقی دریو امامان وصل اتفاق نشتا شافعی و مالک و احمد آغم زمون دی پردی خو نجی اور دلیل دا غدریو مضبوط دے اور علامہ علوسی روح المعانی کیوں وصل اتفاق نہ کی دے جمہور سر اتفاق کئی حال دا دے کہ حنفی دے دا روح المعانی دے امام صاحب درائی سر پہ اختلاف کولو بانے گناہگار نہ دے نظم والے گناہگار شو اپاتش ملا صاحبو رضا ملا صاحب خبر ہوتا تا ماو خود اللہ اگر خوبی چی کہ دلیل ویو کہ نیو عرصے چی وی خود حنفیت نہ کبلا خبر دے اختیار کرلا نہ تا گناہگار یا طالب سزا ملا گی اور دلیل کی اگر عبارت تشامی پیش گئی چدا قتا دما توجی اکڑا چدا حق صورت تلہی کے مراد دے اور دا خبرم دا متاخرین دا اور متاخرین کم لٹول متاخرین نہ دا بعض المتاخرین دا نہ ابو حنیفہ قول دے نہ شافی قول دے نہ مالک دے نہ احمد دے نہ ابو یوسف دے نہ محمد دے نہ بل دے نہ بل دے نہ متاخرین قول دے اور آغم لٹول نہ بلکہ دا بازو او دا آغم تعویل کا آغا تعویل دا چدا حق دا تلہی کے دے حق دس کے دے تلہی کے زمان کتاب اجتہاد و تقلید اور امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول اگا کتاب کے ذریعے مسئلے وضاحت و مشوہ دے کہ تلفیق ستوئی اور تلہی ستوئی اور ذریعے عبارت وضاحت و مشوہ دے وہ خلاصہ یوم دغدا اور پاتش ملاسب ہو دا ملاسب خود زموار نما دا خودلتا دا قرآن للوما دا خپل فهم مطابق ہو دا ملاسب مقلد خود نما د شراب و پبارہ کے د طول نہ رمبنے آیت د سورت النحل وش پیتم نمبر آیت ہو چہاغی کی صرف اشارہ شوی وا چ شراب خشے نہ دے حرام شوی نہ ہو خدا ویلیو پہ اشاروں کی چدا گورے خشے نہ دے سورہ النحل آیت نمبر 67 اگورے اوش پیتم نمبر آیت ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون آية نمبر 67 سورة النحل سوار لسم اسی پارا او دا میوو دا قجور اونا او دا میوو دا انگور اونا جوڑوی تاسو دا دی میوو اونا سکرن نشا ورزقن حسنا او خیستا رزق یقیناً پا دی میوو دا قجور و دا انگورو کے نخدا دا آغی قوم دا پارا چی سوچ کئی جس نخدا دا توحید ہر شی کی دا توحید نخدا دا دلائل نگورا دلتا یو سکر اوی او بد رزق حسن دای اونوی چی دا نشا مکوائی حرام کری لانوا او سور نحل مکی صورت دے دا دا حجرت نمخنے خبر دا نرورو ذہن جوڑی او نفرت پیدا کئی خلا حکم نکی چی مسکا ذکر چی عرب آمختو دے سر دین بغیر دا غیت بندی نشو باتی کئی نو اللہ اوی چی تاسو دا قجرو او دا انگورو نا خیستا خوراکم تیاروائی اگر خیستا خوراک دا دے چی دا دانی خورائی او یا دین جوسو باسے او سکائی نو دا رزق حسن دا دا دوڑے پزے ہم سڑے قجوری دیری اخری نو ہم بے مری یہ کار کی ہم خون دے او لذت دے او ہم دا دوڑے کاروں ورکی رزق حسن او طاقتور ہم دے دیری فیدی نہیں پانگورو کی اپا قجورو کی خود سکر ہم دے چھتا سو دے دینا نشا جوڑا ہوئے نو معلوم شوا چھے دا نشا چھتا سو جوڑا ہوئے دے دینا شراب نو دا رزق حسن ندے دا رزق غیر حسن دے نو دای انوی چھ مسکے خوزین کے کین اولا چھ خشے ندے اول آیت داو لیکن صرف دا ویلی ہو چھ شراب خشے ندے دا حسن ندے دا غیر حسن دے بیا آیت را نازل شو پدی بارہ کی سورت النساء درسل ویختم نمبر آیت پینزمہ پارا کی سورہ النساء آیت نمبر 43 یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا اے ہر کسانو چا ایمان روڑے دے منی دیکھے گئے مازتا پدی حال کی چتا سو پنشا کیے تر حقی چی پوئی شیطاسو پا آغا خبر کوئے نو چی نشا کزا شی او پا خبر پوئی گئے نو بیا موز کوئے او موز پر خود الخوروان دی او پا نشا چی موز کی گی نو معلوم شوا چی دمازب پا وقت کی شراب موز کوئے نو دمازب پا اوقاتو کی شراب سکل حرام شو او باقی اوقاتو کی لا حرام شوی نو نہ نفرت نور زیاد کو چیز دمرا ناکار شہر سڑے دماز نہ منع کری اور دماز پہ اوقات کی اللہ حرام کری دی نو ڈیرو خلقوں پہ نور اوقات کیوں پری خود نماز پہ اوقات کی اللہ منع کری دی بل وقت ہم نسکم نو ڈیرو پری خود ہو ڈیرو پہ سکل با دماز وقت بے نسکل بل وقت بے سکل دیکھا چل اللہ حرام کری خلا نو اور چاہ پہ اعتراض ہم نہ کو دیکھا چل حرام نہیں نسک پہ اعتراض کو لیس تو دی دویم آیت کی دماز پا وقت کی شراب حرام کرل پا نور اوقاتو کے حرام کری نو دویم آیت سورت مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 نوی اور یو نوی لسا تیا نمبر آیت سورت المائدہ فاوما سپارہ کی کیو فرمائل آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 سورۃ المائدہ وما سپارا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أي إيمان والو بے شک شراب اور جواری والانصاب اور بت پرستی بتان یعنی عبادت بتانوں والانصاب مانا و عبادت الانصاب بے شک سکل دے شراب اور جواری کول اور بت پرستی والازلام اور غشی دے فالونوں چپاغی فالو باس ہے دا ٹول پلیت سیزو ندی دا کارون دا شیطان نا زان لری اساتے دا ہر یو دا دیکار نا دا دا فجتنی بوہ ترجمہ کوما تا وخ کے نا سیزونا مخ کی ذکر شوی دی سلور شراب جواری بت پرستی او غشی دا فالونو سلور دی او فجتنبوہ کے ضمیر واحد دے ندا پتاویل دا کل واحد سر مراد دے او یا پتاویل دا مذکور سر مراد دے زان اس آتے دلی مذکور سیزنونا یا زان اس آتے دا ہر یو دینا سرور حرام دی او زان اس آتے اجتناب مانا میں اکرا اجتناب مشتق دے دے جمبننا اور جمبن وہی پہلو اڑخ تھا دا اڑخ دی اڑخ تھا جمبن وہی نسرے چی اوسی نہ مخ واڑائی نہ داتش ہے اغسری تشی یا مخ ابل خواہش دد اوکے ددینا اجتناب اوکے ددینا مخ واڑا وے ددینا خوارے مورزے نہ لا تشربوہ پزے فجتنبوہ کی مبالغہ زیادہ تھا کہ کامیاب شے دیکھیں نقصان سے دے وہ بے شک ارادہ کئی شیطان کہ اگرزئی ستاس امن کی دشمنی اور بغض دوجد شراب ہو دے جوا رہے نا فی الخمر والمیسر للخمر والمیسر فی دلام پہ مانا دے یو حرف جر دبل حرف جر پہ مانا استعمالی کی پہ کلام دا عربوں کے اور پہ قرآن کے ہم لکہ حدیث کے راضی فی النفس المومنہ تی مئت من الابل انہی لی اجل النفس المومنہ تی مئت من الابل دا وجہ دا قتل دا مسلمان نا چھ پا غلطہ اسی سلو خان دیت دے غلطہ فی دلام پا مانا دے غلطہ فی اصلی مانا نہیں جوڑی گی اصلی مانا کوئی ظرفیت دے یا ان امراتن دخلت النار فی الحرہ ان لی اجل الحرا التفید لام پوا یا وخذ دوزخ تلی و دے پیشو دے وجنا کی پیشوے پ ظلمن وجلی وا او اگلے خوراک سکاک نہ کو لگی نہ مرش نزل تفید لام پ مانا ردی جے کیوں فل خمر والمیسر للخمر والمیسر لاجل الخمر والمیسر شیطان ارادہ کئی چھو گرزئی ستا سمت کی دشمنی اور بغل دے شراب ہو دے جوارے دے وجنا شرابیان پر متضان نہ پوئی گی یو بل دے نقصان رسی دشمنی جوڑش جوارگر چې کله یو جواری وګټي نو بل پی خپای نو جګړې جوړې شي. نو شراب او جواره ډېر نقصانات دي، خو یو نقصان پکې دا دی چې د دې په وجه شیطان جګړې پیدا کوي، دشمنی پیدا کوي، بغض پیدا کوي. دا د مسلمانانو و اتحاد او اخوت او ورورولۍ ته نقصان رسوي. او بل نقصان دا دی چې په عقل پرده اچوي، او سړی انسان دی او کارونه به د حیواناتو کوي، او کارونه به د زنا د بې عقل سیزونو کوي، کار به د سارو په شانې کوي، او ساروی نه دی انسان دی. دا دی شراب دی د عقل باندې پرده واچو، دا لږ نقصان شو چې ستا انسانیت یې ختم کو. انسانیت خو په عقل مبنی دی، او عقل یې خراب کو نو دا ستا انسانیت ختم شو. شکل د انسان دی او خوی دی د هغه بستا د ساروس، دا خو د ذلیل او رسوا شوی، او دشمنی هم جوړیږي. او دویم دا چې دا شراب دا شیطان منع کوي تاسو د شراب او د جواره په وجه د الله د ذکر نه او د مانځنه. شرابی ته نه مز یادی او نه ذکر د الله یادی، نه الله یادی او نه مزونه کوي او نه نور احکام او پروا ساتي. دا ډېر لوی نقصانات. نور هم د شرابو ډېر نقصانات دي، خو ټول الله په قرآن کې په یو آیت کې بیان کړي نه دي. نور ته سوچ کوه، عقل کوه، عقل نکار اخلا، تجربه نکار اخلا، او د شراب او د جواره نقصانات معلومه وا. خو الله پاک یو دو نقصان دلته دته وخودل، دام ډېر لوی نقصانات که نور دې په عقل کې را نشي دام کافي. او د دې نور هم ډېر نقصانات. بس آیا یې تاسو منع کیدونکي منع شي، نو حرام قطعی شو شرابو، او قیامت پوری حرام شو، همیشه لپاره حرام شو، او قطعا حرام شو، هم نماز په وخت کې هم په بل وخت. ځکه چې مخکې خلقو زړه کې نفرت پیدا کړی و، یو یې ورته رشتن ووی، ګنده ووی. او رشت په عربی کې هغه څیز ته نه وایي چې هغه پاکی خو پلیتی پې پریوځي نو د هغې د وجه نه پلیت شي. لکه جامه پاکه ده خو ګندګي پې پریوځي نو جامه پلیته شوه، نو علاج یې شته چې ووینځه. هغې ته رچ نه وایي، هغې ته نجس وایي، رچتون نه وایي په عربی کې. نجس هغې ته وایي چې پاکي خو پلیتي پې پریوته، نو هغه شی پلیت شو، نو هغې ته نجس وایي، نو علاج یې پاکوالی ده، وینځل دي. رچتون هغه څیز ته وایي چې هغه په اوبو په وینځلو هم نه پاکېږي، دا هغه ذات پلیتي، ذات یې ګندی. بس د هغې نه ځان ساته او هغه پاکېږي هم نه بیا. ہاں یو شیز بنے پاکی گی چھ گناہ دے اکلا توبہ دے او اصطلاح و اللہ نے معافی و غختن و اللہ با او بخی، نو باغ بنے خطول گناہ ہونا بخلے کی گی، واضح شراب و خبرہ ندا. خو نور دا گندہ شئے دے دے ذات پلیت دے رجسو، نو معلوم شو جہ حرام قطعی شو گور پسی فجتنی بوہو نوے ویلے، نو دے حرمت قطعی دا پارا رجسو لفظم کافی ہو. دے موتا عمل دے شیطان ہوئے، نو کرجسو نوے ویلے فجتنی بوہوی ام نوے ویلے، فحل انتم منتہون ام نوے ویلے، یوازی ویلے وے کہ شراب دے شیطان کار دے، نو دا حرمت دا پار دا قیو تکے کافی ہو. لیکن جی دا شیطان کار دے خو حرام دے، گنے شیطان کار خو حلال نہیں، شیطان سا حلال کارونا ہونا تھی، خو جی شیطان خو کار دا گا حرام. اور دریم اوی فجتنی بوہو، دائی انوی چی لا تشربوہو، خدای اوی چی فجتنی بوہو. دا لا تشربوه مانا دا وا چه مسکه، او دا فجتنی بوه مانا دا ده چه خواله مزه. نستا سوچو که چه مبالغه پا کم یو که زیاده دا فجتنی بوه که زیاده دا لا تشربوه نا زیاد مبالغه دا پدید مسکه. دا فجتنی بوه مانا هم دا ده چه مسکه، خدا آغی که مبالغه نوا و فجتنی بوه که مبالغه وا. لکه لا تقرب الزنا، دای اونوی که لا تزنو، زنا مکوه. دا لا تقرب الزنا معنا دا نه دا چه زنا مکوه، بلکه معنا ای داده چه زنا تا نزدکی گئی ما. نو هر سڑه پوئی گی چه لا تزنو که دمرا مبالغه نوا، ال تا خبر دمرا سخت نوا، او چه لا تقرب الزنا اوی چه تاسو منی دکی گئی زنا تا، نو دا لا تزنو نا پده که مبالغه زیاده دا. او بیا ورپسی وی چنه کان فاحشه، نو کلا تقربوا الزنا نو ویلے لا تزنوهم نو ویلے مطلق دا ویلے وے کہ انه کان فاحشا او دای نو ویلے چې زنا وکوي او دای ویلے وے چې زنا بے حیائی دا نظرین نو پتہ لگی دلا کہ حرام دے ذکر چی بے حیائی خو حلال نہیں بے حیائی خو سوی حرام قدرت لا تقربوهم وی دا حرمت دا زنا دا دی الفاظنا على وجه المبالغه ثابت شو ذکر چی ہوئی و تفاحش ہوئی او بلی و تلا تقربو ہوئی دا رنگی دلتا رجسونی ہوئی عمل دا شیطانی ہوئی او دا فجتنی بو ہوئی لعلكم تفلحون لكي تفلحون لعل ده لكي پا مانا ده دین هم حرمت ثابت شو چه کامیابی پا دی موقوف ده چه شراب مسکه معلوم شو چه حرام ده ولی که حلال شیوه نو ده حلال نفذان ساتلو بنی خو کامیابی موقوفه نه ده ده حرام نفذان ساتلو بنی کامیابی موقوف ده او دلتا وی چه علا با کامیابی گه یعنی اللہ با درنا علا راضی کی گی او جنت با علا ملاوی گی چی تاسو دا دینا اجتنابو کن نو لعلکم تفلحون نهم حرمت ثابت شو فجتنبوهن نهم حرمت ثابت شو من عمل شیطان نهم حرمت ثابت شو او رجسن نهم حرمت ثابت شو دا سلور وجوهات شو دا حرمت بینزم شیطان غواری چی دشمنی او بغض پیدا کی دا شراب و دا جواره پا وجہ او دشمنی او بغض خو حرام قطعی شے دے نو کم یو شے چی سبب دا حرام قطعی گرزی اغم حرامی لہذا شراب و جواری حرام دا ولی ذکر چی دا سبب گرزی دا حرام قطعی کار چی اگر حرام قطعی دا مسلمانان پا من کی بغض و حسد دے او عداوت دشمنی دا دا خو حرام دے نو مبزی دا حرام حرامی سبب دا حرام حرامی او سبب دا حلال حلالی دا پینزم وجه دا حرمت شوا شپگم وجه دادا چه تاسو دا ذکر او دا مازو نمانا کئی او ملخ فرض قطعی دے او کم کار چه فرض قطعی نمانا کئی نا اغبا حرامی چه تا دا فرض نمانا کئی نا بس انگا حلال شی او دا موز خو فرض قطعی دے دا پینزم شو اوشپگم فهل انتم منتهون بس آیا تاسو منع کی دن کیای دا دمرا خرابے میں در تا بیان کریں ددی باوجود تاسو آیا جمع منع کی گئے منع شئے فہل انتم منتہون بس آیا یای تاسو منع کی دن کی یعنی منع شئے تو چھے منع شئے خو منع کی دل مانا دا چھے مسکے کنا دا پشپگو وجوہات و سرا دا شراب قباحت او شناعت او حرمت ثابت کو او بیان کو او کہ دغسی ویلے ویچے لا تشرب الخمر دا حرمت بدا غنم ثابت دو خو مبالغہ با دمرا دیرا نو دا دمرا گندہ شید ہے چی دیدہ پارائی تاکیداتی ستہ بیان کرل او بیا ہوئی چی دا اللہ رسول اطاعت کوئے او اللہ نا اویری گئے او کتاسو مخوارا ہو تو پوئی شے چی زمان پا پیغمبر رسول خکارا دی زان با تباہ کئے پیغمبر تحیز نقصان نرسی اگر تاسو پویول کئی ورپسی لیسا علی اللذین آمنو آیت کی دیو شبہ ازالہ دا چی دا شراب اسر تعلق ہو حدیث کے رازی چی دا احد غزا پا موقع شراب لا حرام شوی نو دا آیت دا مائدی لا نازل شوی نو نو بعضی مجاہدین و شراب اس کے لیو او لال احد غزالا و شہیدان شو اپا خیرد کی تازہ شراب پراتو ورپسی شراب جا حرام شو چکل حرام شوی نو خود صحابہ و ذلکی شبہ نرات لا زخو شراب حلال شے و حلال اس کو لو مرشن شہیدان شو شہادت نہ خرابی خو جکل اللہ آیت نازل کو جرشن من عمل شیطان دا آیت لا نو راغلے دا غزوی حد بوق کی نو راغلے نو دی جوندو صحابو دا خپل و مرگرو پا بارا کی شک پیدا شو کہ زمون دی غازیان و مرگرو پا زلکی خدا گندہ شے پروتو اللہ و دا گندہ ویلی نو دی بدا شہادت خراب شوی نو اللہ آیت نازل کو کہ داغی شہادت ذکر نہ دے خراب شوے کہ پاہاغ وقت کی شراب حلال و حرام نہ ہو یو شے حرامی کی دا اللہ پا حکم اللہ حکم نہ را لے گلے نو آغا وقت کی داغی پا خیتا بنی حلال پروتو خیتا کی حلال شے پروتو حرام شے نو پروتو اور جو سک حلال اخری نو پاغی نہ جہاد خرابی گی اور نہ شہادت خرابی گی ہر تمہارا خا خوراکو کی اور خا مشروبات اس کی اور دیر خیستہ مشروبات اس کی کچھ حلال یا حرام نہیں نو پہاگی خ خوراک پہ خسکلو بانی دری جہاد نہ خرابی گی جہاد و شہادت کا نقصان رسی پہ حرام و بانی او دا خو حلال اور اس طرح حضر کی شبہ راغلا نو دا تاسو خطا شوی ہے اگر وقت کی حلال ہو نو اوی ویچے نشتہ پاگی خلق و جیمان روڑی وی اور نیک کارون اکڑی وی ہش گناہ پا اغا سیز کی چی دی خوللی وی سو چی حلالی سو وقت چی زان ساتلی وی دا حرام ہونا او ایمان روڑی وی او نیک عمل اکڑی وی او بیائی زان ساتلی وی او ایمان روڑی وی بیائی زان ساتلی وی او نیکی اکڑی وی او اللہ محبت ساتی دا مخلصین ہو سا بیا تقوی بیا ایمان بیا تقوی بیا ایمان دا دی سمانا دا ایمان خو یوزن سرے روڑی بیا بیا سنگا ایمان روڑی نو تا تا ما نور زیونو کی دا وضاحتو نکڑی وی پا تقوا او پا ایمان قائم پاتی شی اسے نہ چی ایمان و تقوا ایمان روڑے ہو تقوا اختیار کرے ہوا پرہیزگاری کرے ہوا گناہ نظام ساتلے ہو اور پسی بیا مرتد شو او یا حرام شروع کرل نمرگ نمخ کی مخ کی نبیا اغیر پارا عذاب دے و سزا یعنی قائم پاتی شی سمت تقو آمنو سمت تقو آمنو سمت تقو احسنو بقا مراد دا استمرار مراد دا دری آیت شو دے شراب و ببارا کی او سلورم آیت سورت بقرہ کی دے دو دے کہ اوی چی شراب کی نقصان دے دے اور نہ پے کم آتا دا ہم دی سورت مائدہ دا آیتنا مخ کی نازل شوے ہو ذکر شوے خو مخ کی دے خو نازل شوے ہم مخ کی ہو او دا سورہ مائدہ آیت رستو دا سورہ نحل کی ہوئی خشین دے سورت بقرہ کی ہوئی نقصان دیر دے سورہ النساء کی ہوئی نماز وقت کی مسکے قبل وقت کس کے نسکے سورہ مائدہ کی ہوئے کہ قطعی حرام دے دے شیطان کار دے نیز دیے والا مزے ندق آخری حکم آغا دے چکم سورہ مائدہ کے دے ندا حرمت دے شرابو تدریجن شوے دے میسر جواری ستا ہوئی دی جوارے تا میسرم وئی او دے جوارے تا قمارم وئی پا عربے کے قمار و میسر یو مانا دا میسر مشتق دے دے یسر او یسر وی سہولت تا او پا جوارے کی پاسان پیسی پلات رش خود اللہ سجل والی گنا نا دی پن پوگا راولی وی او نا دی جتا یوی کری وی او نا دی نور سمزدوری کری وی محنت تکری وی خو بس پا چل والا حاصل یسر آسان تیا تا وی دیکی پیسی پاسان ملاوی کی بے محنت ملاوی کی اور جوارگر اکثر محنت نہ کری کہ بجوارے مختشی نہ مزدوری کئی اور نہ زمینداری کئی اور نہ تجارت کئی اور نہ بل سکار کئی وہ بس نہ ہتھیار ناستی نہ کل بیلی اور کل گٹی نہ دا خلق بے ہمت اور بے محنت خوراکوں نہ کئی اور بے روزگار ختمی اور اسلام دا غواری کہ خلق روزگار ہو کی محنت ہو کی کسب ہو کی داد یسر نہ دے او دے اصطلاحی معنی سدا تعلیق التمریک بالخطر والمال من الجانبین تعلیق التمليك بالخطر والمال من الجانبين. ملکیت معلق قول پا خطرہ باندھے ستا ملکیت دے دا سی جے کی لگائی چی پاکے خطرہ دا چی ستا دے ملک نوزی او خطرہ دا چی ستا پا ملک اضافہ ہوش امید دا چی ستا ملک اضافہ ہوش قسمت جنگول نصیب جنگول پسادہ پختو کن پو یوما قسمت جنگول نصیب جنگول لاٹری کچھ مال دا جانبین ہونا بھی یوم مال پیش کری ہوئی بلم پیش کری ہوئی اور جواری کئی اور قسمت جنگئی تو کل اوگا کی اور کل اوگے اب کوئی یو طرف نہ مال بھی بل طرف تو نہیں آگا بیا جواری نہ آگا بیا انعام مثلا اسونا مقابلہ دا اسونا جنگئی مقابلہ ازغلائی او دا روا دا دا پارا دلی چیز سرے شاسواری عزت کی ذکر چی جہاد کے شاسواری پکاری گی نو تفریح امداؤ جنگی تربیتم نشانہ بازی نیزہ بازی یا کشتی یا دا منڈ مقابلہ پاسنو کے یا پیدل دا ام تفریح دا ام دا صحت پہ خطی گی ہم جہاد کے پکاری گی یا لامو اجدہ کئی یا نور بیشمار کرتبو نہ دی چاہ پا جنگ کی پکاری گی دا ٹول روا دی بلکہ فیدہ مند دی او دا تربیت پکار دے او دا سی تربیتی ادارے ام جوڑول پکار دی او دا سی تربیت گاہونا ضروری دی اگا کے دوار طرف سے پیسے مقرر شوی نہیں اوے یا درمگری سڑی اوے چا چاہو گا تل اغلب انام ورکو ماں راغاو کا صلح دے انعام ورکی ندا روا دے دا رسول اللہ ہم ورکلے دے صحابو دا سنو مقابلہ کرے وا او چاچا اول گٹلے وا اغلے انعام ورکلے بیا دریم انعام بیا دریم انعام دا پا حدیث کے راغلی نور ما حدیث خوچی دے جانبین ہونا مالوی او یو بل سر مقابلہ کری کہ ماو گٹلا زما پیسے بتا رہے استا پیسے بزما لرازی استا مال او چه تاو کرتلا نو زمان دا مال بتا لیسی دیتا وئی نصیب جنگول خطرہ آغستل رسک آغستل تعلیق التملیک بالخطر والمال من الجانبین علامہ ابن عابدین شامی شامی کی دوارے او دا میسر او دا قمار دا تعریف کرے او دیتا قمارم وئی ذکر چه قمار دا قمر نہ دے قمر سپوگمائی تا وئی او سپوگمائیم کل غٹی گیا کل نرے کی کل سپوگمائی دمرا غٹا شی او کل دمرا نرے شی جی بستر کو نخ کاری او دیر تیز نظر والا چا تلی دے شی نو جواری کی امداغہ سے کی گی دا سپوگمائی دا غٹے دو نرے دو پشانے نو کل با دیر مالو گٹے او ذر روپے دے ایخی وی او پاکے با لزر راوڑے او کل با لزر ایخی وی او ٹول باو بیلے دا وجہ تسمیہ دا کہ دیتا قمار ہوئی او میسر ذکر ہوئی کہ یسر نہ رہا یسر سہولت تا ہوئی او دا پیسی پاسا نہ گٹ لگی بہرحال میسر ورطا اموی و قمار ورطا اموی او پندن زمانہ کی داغے نوے نوے نمونہ راوتی دی واغے نو نو نمونہ بنشے نہ حلالی گی کلوطا دی انعام ہوئی لیکن حقیقت کے جواری بھی نو خلق ہوئی چا لگا انعام دین انعام خو حلال دے رسول اللہ میں نامونہ ورکری دیو تو حرام ہوئی نہ انعام نہ دے جواری دا ہوتا والا نم دے انعام ایخے دے نہ پا نم خوشے نہ حلا دی گی اعتبار مقاصد اللہ را دے اعتبار معانی اللہ را دے اعتبار اسماو او نمون و الفاظ اللہ را خونہ دے پا الفاظ خوشے نہ حلا دی گی نہ حرامی گی یوشے شراب نہیں نکتواتا شراب وے نم بحلالی ایوشے شراب وی نکتواتا خمر پزے بلس نم کی دی مشروب ورطا ہوئی نم باغا حرامی پا نمونو با نشے نہ حلالی گی و نہ حرامی گی پا حقائق با نہ حرامی چن نمتا دے انعام کی خود ان جہاں با جو حلال شے حقیقت کیا گا جواری بھی لکا بینکونو کی سود دے نو دی د سود په ځای وته نفع وایي. نو خلق وایي چې لکه نفع خو حرامه نه ده، نفع خو حلال ده، موږ تجارت کوو او د نفع لپاره یې کوو. بیا مرابحه خو روا ده، هره نفع خو نه حرامه نه ده. که مطلق نفع حرامه وای نو بیا خو به خلکو کاروبار او تجارت څه لپاره کوو؟ خو نفع لپاره خلک کوي که نفع خدا هم ده چې یو من وکري او لس منه واخلي غنم، نو نفع نه شوه. دی ورته د سود په ځای د نفع نوم کېښودو. دا خو صب سود نه ده، نفع ده. نو هغه حرامو ته د حلال نوم دې کېښود، نو په دې خو نه حلالېږي. انما الاعمال بالنیات او الاعتبار بالمقاصد. اعتبار الفاظ لره نه دی، اعتبار معانی لره دی، اعتبار حقائق لره دی، اعتبار مقاصد لره دی. چې څه مقصد یې په هغې حکم مرتب کېږي، یوازې په الفاظو باندې حکم نه مرتب کېږي. نو که میسر وایي او که قمار وایي او که لاټري وایي او که نن نور بې شمار نمونه راوتي دي او علما په هغې هر یو باندې بحث کوي، لکه جواره ماده پکې وي نو هغه ته حرام وایي، اگر جواره ماده پکې نه وي او د شراب ماده سود ماده پکې هم نه وي نو هغې ته حلال وایي. دا بحث بیا علما کوي. دلته خو ته عامه معنا یې زده کړه او د هغې انطباق بیا کوه، نو دا دواړه حرام. بل تپوس شوی و، سوال کوي استانه چې څه شی خرچ کی. قل العفو، اووایا هغه چې زیاتي وي استانه. ما فضل عن حوائجکم، تفسیر قرطبی، ما فضل عن حوائجکم، تفسیر قرطبی. زکات مالا واجبی کی چې د نصاب د سړي د حاجت نه زیات وي، او که د کور سامان یې پې واغس د چا قرضه وه په هغې کې ورکو، زکات نه خلاص. خو دلته یوازې زکات مراد نه دی، دلته خو عام انفاق مراد دی چې بهترین خرچه هغه ده چې ستا د ضرورت نه زائد دي. او په دې باب کې ګڼ احادیث موجود، او رسول اللہ ترغیب ورکرے دے چھے مال پزان خرچ کوا، پخپل بال بچ خرچ کوا، او زیادی شی نور ونیم خرچ کوا. زلطہ یو سوال رازی چھے قرآن کریم کی خود انصارو پا صفت کے ویلی شوی دی چھے یو سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصتم. مہاجرین پزان مخکی کئی اگر چھے دی اوگی وی، نو آلتا خپل حاجت نه زیات نه دی او دی نور لور کوي، او الله تعالی مذمت نه دی کړي، بلکه الله پاک صفت او تعریف کړي. ځان سوارو چې دا ډېر لوی د صفت خبره ده چې ایثار کوي، ځان رستو کوي بل مخکې کوي، ځان اوږې پرېږدي بل مړی. او حدیث کې رسول الله فرمایي چې بهترین صدقه هغه ده چې ستا د حاجت نه زیاتی وي. او آیت هم وی چې قل العفو، او بل آیت کې وی چې ځان اوګه فریدی بل لور کې دا ډېر غوړه کار. حدیثونو کې تعارض خو نشته، مطلب یې څه؟ مطلب یې دا دی چې کوم سړی صبر کولی شي، نو هغې لپاره غوره دا دی چې ځان رستو کی بل مخ کیږي. که دنه یو شی زیات نه ومي، خدای قربانی ہو کی او ایثار ہو کی او داغ نزیات نہ لکھ بل لے ورکی، لیکن انصار و نزیات نہ ہو مہاجرین اللہ بے ورکو، نو اللہ پاک اسی صفت ہو او آغیت صادق الایمان ہوئے. یا ابو بکر صدیق کہ کل اد غزوہ تبوک پر موقع رسول اللہ جہاد فن مطالبہ ہو کرلا، نو ابو بکر صدیق ٹول مال رہا ہو او نبی علیہ السلام اسی صفت کو اعتراض پہ ہو نکو کہ بہتر صدقہ خو آغا دا چن سلی نزاتی وی او تا نزیات ننی او تارا اوڑو دا خو تا خو نکرل. حال دا دے چن رسول اللہ صفتو کو، اور ابو بکر دا طول صحابونا پا دی وقتی پا درجہ کے مخی شو. کم مال چن آوڑے ہو دا حقا تعداد و مقدار خود نور صحابو دا چندین کم ہو، خو مرتبہ دا نزکا زیادتا و چن نور کور کم پریخی او دا کور کے نو پریخی، اور رسول اللہ صفتو کو. نو چې صبر کولی شي او دا خطرہ نہیں چکا زدہ خپل حاجت پریدم بل مخی کم نو بیا با ورپسی جا چیز سوال کوما یا با حرام کوما یا با غلا پسی گردم یا با رشوت اخلم نو دا خیر نو بشر جور شی اگر نفلی خیرات میں اوکو بلخوا میں گناہ اکرا نو دا خیر نو شر جور نشو نو آغا وقت کی بہتر صدقہ آغا دا چستان زیادی آغا ورکے خوچی غسلے صابر وی صاحب عظیمتی صاحب صبر وی اغتا او دا حقا دا بال بچنا دا خطرہ نئی چی دی چی سماشی پریشانے کی راغلل نو پا اغا وقت کی بدی چی تغلات اللہ سوا چی یا بل سے ناروا ذریعہ بانے بدی مال گھٹل شروع کی دا خطرہ نئی صبر با اکریشی او اغا تکلیف آلو گا بچی دا یو وقت نیم تیرا کی نو بیا دے یو وقت زان اگے پریدی او بل مور کی خو دا مرگ خطرہ خو نئی گی نا دا مرگ پا خطرہ کی خو زان دلو کی نوج نہیں ابل لے ورکے گناہ دا پا وقتی زان پویاو پا خبرو بنی سئی آ وقتی خو مردارم روا دا آلتا خو دا بل نغرام روا دا چی دا بل مال بیتا پوسا واخلی او خریز دا داغن مری خو آغا صورت نہیں خو اسے لوگا راشی نو دے صبر کولی شی پریشانی راشی نو سر مر خطرہ نہیں خدا چی پریشانی بھی نو دے صبر کولی شی ندل تزان پریشانے تا اغر دائی او بل مخی کی یا جہاد فنڈ مخی کی یا بل غریب و مسکین مخی کی نو دا ایسار دے او دا ایسار دے لوی اجر و ثواب دے او ذکر دا صحابہ اکرامو او دا انصارو رسول اللہ او اللہ پاک دوارو صفتو نکلی دی چاہی کے ایسار موجود او چکم صاحب حمد نئی صبر نشی کولے او خطرہ دا آغی نچ گناہ کے مبتلا بشی نو آغی توی چستان زیادی علا ورکوا اسی نچ غلات و بیلات وا چاہی بیادا خیرات مکوا چستان زیاد نچی